Cristo sane το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατέχνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα είχαμε πει τις προηγούμενες φορές για τα τέσσερα όπλα που χρειάζεται ο χριστιανός στον πνευματικό αγώνα, και είχαμε αναλύσει τα δύο πρώτα, τα πολύ βασικά όπλα. Πρώτον, την τέλεια απελπισία στον εαυτό μας, και δεύτερον την τέλεια ελπίδα στο Θεό που πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Σήμερα θα πούμε για το τρίτο όπλο, που είναι η συνεχής προσπάθεια, ο συνεχής αγώνας. Γιατί αν κανείς μείνει μόνο σε αυτά τα δύο, δεν θα μπορέσει να νικήσει ολοκληρωτικά τα πάθη του, τους εχθρούς του, τον δαίμονα, τον κακό εαυτό του και τον κόσμο. Χρειάζεται κοντά στα δύο αυτά, στην τέλεια ελπίδα στο Θεό και στην τέλεια απελπισία στον εαυτό μας, και το τρίτο που είναι η συνεχής εκγύμναση, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η συνεχής προσπάθεια, ο συνεχής αγώνας που πρέπει να γίνεται κυρίως με το νου και με τη θέλησή μας. Γι' αυτό και ο αγώνας είναι κυρίως εσωτερικός και πνευματικός. Όχι ότι δεν συμμετέχει και το σώμα, συμμετέχει και μάλιστα πάρα πολύ, αλλά η κύρια μάχη, θα λέγαμε, κρίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και θα πρέπει ο άνθρωπος συνεχώς να γυμνάζεται και να αγωνίζεται νοερά και να κατευθύνει τη θέλησή του στο αγαθό συνεχώς. Τον νου πρέπει να το φυλάμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, από την αγνωσία, από την άγνοια. Γιατί ο νους έχει σαν, ας πούμε, κύριο χαρακτηριστικό την επιθυμία να γνωρίζει, να μαθαίνει. Αλλά τι να μαθαίνει και τι να γνωρίζει? Όχι αυτά τα μάτια και τα κοσμικά πράγματα που συνήθως μαθαίνουμε οι άνθρωποι, ή ακόμα θέλετε και τα επιστημονικά, αλλά κυρίως να γνωρίσει και να μάθει να ζήσει, να βιώσει τον Θεό. Είναι φτιαγμένος για να κοινωνήσει με τον Θεό και να ενωθεί με τον Θεό. Και να ενωθείς με τον Θεό σημαίνει ακριβώς να έχεις μια αληθινή γνώση του Θεού όσο μπορεί στον άνθρωπο, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να γνωρίσει τον Θεό. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει ο νους να λειτουργήσει σωστά, να είναι καθαρός και να είναι απαλλαγμένος από άλλες, ας το πούμε έτσι, απλά σκοτούρες, από πράγματα τα οποία τον σκοτίζουν. Και η βασική αρρώστια του ανθρώπου είναι ακριβώς η σκοτούρα, ο σκοτισμός που έχει ο νους μας. Είναι σαν να έχουμε μάτια τα οποία είναι άρρωστα. Γιατί ο νους είναι ακριβώς τα μάτια της ψυχής μας και είναι φτιαγμένα για να γνωρίσουν, να βρουν, να δουν τον Θεό. Όπως τα σωματικά μάτια μας τα έχει χαρίσει ο Θεός για να βλέπουμε έτσι το περιβάλλον και να μην σκοντάφτουμε και να μην τραυματιζόμαστε και να βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία που έχει φτιάξει ο Θεός και να ανεβαίνουμε με το νου μας στην ωραιότητα του Θεού, στην δύναμη του Θεού και στην πανσοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν και το νου, που είναι τα μάτια της ψυχής, μας τον έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε όσο μπορούμε τον Θεό κατευθείαν. Αν όμως ο νους μας είναι σκοτισμένος, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους, όσο οι άνθρωποι δεν μετανοούν και δεν πολεμάνε τα πάθη τους, δεν μπορεί ο νους αυτών των ανθρώπων να δει τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν το νου μας να τον φυλάμε από αυτή την άγνοια του Θεού, λέει εδώ ο Άγιος. Δηλαδή να τον κάνουμε ικανό ώστε να μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Και αυτό δεν είναι κάτι, ας πούμε, που μπορεί να το πετύχεις και να πεις τώρα το πέτυχα, το γνώρισε το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Άρα και η γνώση του Θεού δεν έχει τέλος. Και εκεί που ξέρεις τον Θεό, καταλαβαίνεις ότι δεν τον ξέρεις. Ότι έχεις και πολλά άλλα πράγματα να μάθεις ακόμα. Και αν τα μάθεις και αυτά τα πολλά, πάλι καταλαβαίνεις ότι πολύ λίγο ξέρεις από τον Θεό. Και εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις τον Θεό, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν τον έχεις. Γιατί ακριβώς όμως ο Θεός είναι άπειρος και δεν γνωρίζεται, ας πούμε, στην πληρότητά του ποτέ. Γι' αυτό και η τελειότητα, όπως λένε οι πατέρες, είναι και αυτή ατέλεστος, χωρίς τέλος. Και οι αρετές και αυτές δεν έχουν τέλος. Δεν μπορεί να πεις έφτασα, ας πούμε, στην αγάπη, έφτασα στην ταπείνωση. Έτσι δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι έφτασα στην πλήρη γνώση του Θεού. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω γνώση. Και αυτό ακριβώς, να ξέρετε, θα είναι και η μακαριότητα των σεσωσμένων στον Παράδεισο. Θα προχωράμε, μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε εκεί, κοντά στον Χριστό μας, θα προχωράμε από μια γνώση σε μια μεγαλύτερη γνώση του Θεού. Από μια ομορφιά σε μια μεγαλύτερη ομορφιά, γιατί ο Θεός είναι ο υπερπάσαν, θα λέγαμε, ωραιότητα, ωραίος. Και αυτή ακριβώς θα είναι και η δική μας η χαρά. Θα μετέχουμε στον Θεό με το νου μας σε μια όλο και περισσότερο μεγαλύτερη, πληρέστερη γνώση. Θα πρέπει αυτή τη γνώση να την αρχίσουμε από εδώ να την αποκτάμε. Γι' αυτό ο νους μας θα πρέπει να γυμνάζεται, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να την στολίσουμε με τις αρετές. Όπως φροντίζουμε για τα σωματικά μας μάτια να είναι καθαρά, και αν χρειαστεί τα πηγαίνουμε και στον οφθαλμίατρο, αν βλέπουμε μια μείωση της ικανότητάς μας της οράσεώς μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και για τα μάτια της ψυχής να είναι πάντα καθαρά, ώστε ο νους να διακρίνει καλά εκείνο που χρειάζεται η ψυχή μας και να μπορεί να ανεβαίνει στην θεωρία του Θεού. Πώς θα αποκτήσουμε τώρα αυτή την λαμπρότητα, την καθαρότητα του νου μας? Ο Άγιος Νικόδημος μας λέει με δύο τρόπους ο νους καθαρίζεται και φεύγει το σκοτάδι του. Προσέξτε, ο πρώτος τρόπος, που είναι και ο πιο αναγκαίος για να έχουμε το νου μας καθαρό και να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό, είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να σκορπίσει το Θείο του Φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια το Άγιο Πνεύμα θα το κάνει αυτό αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο τον Θεό. Αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι στη συμβουλή και στην ερώτηση των έμπειρων και πνευματικών μας πατέρων. Βλέπετε, από μόνοι μας δεν έχουμε φως ή έχουμε ένα πολύ ελάχιστο φως. Αλλά το φως είναι κυρίως από τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλέσουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να φωτίσει το νου μας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό παρά με την προσευχή? Προσευχόμαστε: Βασιλεύ ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος. Παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να καθαρίσει εμάς. Εμάς δηλαδή το νου μας, την ψυχή μας και το σώμα μας από κάθε κυλίδα. Και τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε σωστά όλα και να πλησιάζουμε στο Θεό και στη γνώση του Θεού, να μετέχουμε όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται, για να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να το πείσουμε, αν θέλετε, το εισαγωγικό, να πιστεί το Άγιο Πνεύμα και να έρθει. Και πώς θα πείσουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να μας φωτίσει? Εάν δει ότι κάνουμε υπακοή, ότι δεν έχουμε εγωισμό, ότι είμαστε ταπεινοί, τότε πείθεται το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό όχι για μια στιγμή, αλλά σταθερά και συνεχώς. Όταν δηλαδή κόβουμε το δικό μας εγωιστικό θέλημα και ζητάμε ειλικρινώς και αληθινά και μόνο το Θεό και όχι τον εαυτό μας, ξέρω εγώ, την κοσμική μας καταξίωση ή ξέρω εγώ υλικά πράγματα. Όταν υποτάσσουμε κάθε τι στην βούληση των έμπειρων πνευματικών μας πατέρων. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πάντα με τα ερωτήσεως ποιη. Να τα κάνεις όλα αφού πρώτα ρωτήσεις τους πνευματικούς σου. Τότε ελκύεις τον Θεό, γιατί αυτό είναι ταπείνωση. Ένας που ρωτάει είναι ταπεινός. Ενώ ο υπερήφανος σου λέει, τι να ρωτήσω, δεν χρειάζεται. Έρχεται και ο κακός ο σύμβουλος και σου λέει, σιγά, γιατί να πας να εξομολογηθείς? Μυαλό δεν έχεις? Στον παπά θα καταφύγεις. Και αυτό ακριβώς είναι η αρρώστια μας η μεγάλη, που τη λέμε εγωισμό, τη λέμε υπερηφάνεια, τη λέμε αυτοπεποίθηση, και είναι αυτό ακριβώς που μας κρατάει σκοτισμένους. Τότε σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Έτσι την παθαίνουν, ξέρετε, οι Προτεστάντες, οι οποίοι είναι αιρετικοί, αλλά έχουν αυτό το πολύ μεγάλο εγωισμό και σου λένε, εμένα έτσι με φωτίζει ο Θεός. Προσευχήσου και εσύ και θα σε φωτίσει ο Θεός. Ναι, αλλά πότε φωτίζει ο Θεός? Δεν φωτίζει έναν εγωιστή και έναν υπερήφανο, φωτίζει έναν ταπεινό που κόβει το θέλημά του και κάθε στιγμή ρωτάει, Πάτερ, μήπως αυτό δεν το έκανα σωστά? Το άλλο το έκανα σωστά, έκανα έτσι σε εκείνη την περίπτωση. Γιατί δεν μπορείς και κάθε στιγμή βέβαια να τον έχεις δίπλα στο πνευματικό, αλλά μπορείς να αναφέρεις τα διάφορα περιστατικά που αντιμετώπισες στη διάρκεια, ξέρω εγώ, του μήνα που πέρασε, και οπότε θα έχεις μια γραμμή για τα επόμενα που θα σου τύχουν, τα οποία πολλές φορές επαναλαμβάνονται. Και θα βαδίζεις μέσα στην υπακοή και θα βαδίζεις μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η υπακοή, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι μίμηση Χριστού. Έτσι, μην νομίζετε ότι αυτό είναι μόνο για τους καλόγερους, που λέμε οι καλόγεροι βέβαια πρέπει να κάνουν υπακοή, είναι η πιο μοναχική αρετή, η πιο σπουδαία, αλλά δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Ο Απόστολος Παύλος γράφει κάπου, υπακούεται αλλήλεις, να κόβετε το θέλημά σας ο ένας τον άλλο, και πολύ περισσότερο βέβαια να το κόβετε στους πνευματικούς σας πατέρες, δηλαδή να ρωτάτε και να κάνετε αυτό που θα σας πούνε σαν να σας το είπε ο ίδιος ο Θεός. Και τότε πραγματικά τραβάει ο άνθρωπος τη χάρη και τότε είναι φωτεινός ο νους του και τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα, τότε ακούει την προσευχή μας ο Θεός. Έτσι βλέπετε πολλές φορές, γιατί δεν μας ακούει ο Θεός? Γιατί έχουμε περηφάνεια, έχουμε εγωισμό. Κακώς ετούμεθα, λέει στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό λέει, δεν σε ακούει ο Θεός. Ετήστε μεν, αλλά κακώς ετήστε. Μα αφού λέει ο άλλος, μας είπε ο Χριστός, μας ετείτε και δοθήσετε. Βέβαια, το είπε. Να ζητάτε και θα σας δοθεί. Αλλά τι είπε να ζητάτε? Να ζητάτε το θέλημά μου. Να ζητάτε τη βασιλεία μου. Να ζητάτε εμένα. Όχι να ζητάτε ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι εγωιστικό και ας πούμε παράνομο πράγμα. Και πώς θα ξέρεις ότι αυτό που ζητάς το θέλει και ο Θεός? Να, εδώ πρέπει να ρωτήσεις το πνευματικό. Θα να πεις, Άγιε Πνευματική, αυτό σκέφτομαι. Είναι σωστό αυτό, το θέλει ο Θεός? Να του κάνω προσευχή αυτό το θέμα. Τότε μια τέτοια προσευχή την ευλογεί πολύ ο Θεός. Και τότε ο άνθρωπος αυτός φωτίζεται και έχει φωτισμένο το νου του. Και τότε μπορεί να διακρίνει σωστά και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά που του συμβαίνουν σιγά σιγά, επειδή είναι φωτισμένος ο νους του, τα κρίνει σωστά. Ενώ ένας εγωιστής τίποτα δεν κρίνει σωστά και πέφτει από τείχο σε τείχο, θα λέγαμε, και σκοντάφτει και τραυματίζεται και ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί και τους άλλους. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν για να έχουμε λαμπρότητα στο νου μας είναι να έχουμε προσευχή, η οποία όμως θα συνοδεύεται με την ταπείνωση και την ταπεινή υπακοή στους πνευματικούς μας πατέρες. Οπότε ο άνθρωπος θα αγωνίζεται δηλαδή κάθε στιγμή να μην κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Θεού. Και τότε ακούγεται η προσευχή του. Τότε πράγματι ό,τι και αν ζητήσεις θα στο κάνει ο Θεός. Γιατί θα του ζητήσεις αυτό που θέλει και ο Θεός να σου δώσει. Ο δεύτερος τρόπος είναι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μια παντοτινή εκγύμνασης βαθιάς σκέψης και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια είναι κακά, όχι όπως τα κρίνει η λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά όπως τα κρίνει ο ορθός λόγος, η φωτισμένη λογική και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η αλήθεια των θεόπνευστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων. Να το πούμε με απλά λόγια. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βασανίζουμε τα πράγματα, εντός εισαγωγικών η λέξη βασανίζουμε, να τα εξετάζουμε δηλαδή επισταμένως, για να δούμε αν αυτό που θεωρείται καλό είναι πράγματι καλό. Αυτό που λέει ο κόσμος για καλό, αν είναι πράγματι καλό. Τις περισσότερες φορές, για να μην σας πω όλες τις φορές, αυτό που ο κόσμος θεωρεί καλό δεν είναι καλό. Έτσι, ο κόσμος, ας πούμε, θεωρεί καλό πράγμα να έχεις πολλά λεφτά. Η Αγία Γραφή όμως, ξέρετε τι λέει? Ότι καλύτερα να μην έχεις πολλά λεφτά. Γιατί άμα είσαι πολύ πλούσιος, πολύ δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο πολλής κόσμος θεωρεί καλό, ας πούμε, να σου πηγαίνουν όλα καλά, να έχεις πλήρη υγεία, σωματική, ψυχική, να έχεις επιτυχίες, να έχεις τα παιδιά σου με πτυχία, ξέρω εγώ, με οικογένεια, με πολλά παιδιά, εγγόνια. Ο Χριστός δεν λέει ότι είναι αυτό η επιτυχία. Αν δείτε, λέει, η επιτυχία είναι να έχεις θλίψεις οι οποίες θα σε πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και χωρίς θλίψεις δεν θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, δεν είναι καλό πράγμα να ζούμε σε μια πλήρη άνεση και καλοπέραση. Αυτό που θεωρεί ο κόσμος, έτσι, συνεχώς να ξεκουραζόμαστε, ας πούμε. Αλλά να περνάμε μέσα από θλίψεις με υπομονή, οι οποίες θα μας πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, ο κόσμος θεωρεί και πολλά άλλα πράγματα ότι είναι καλά, αλλά όμως δεν είναι καλά. Όπως, ξέρω εγώ πάλι, να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, η κοινωνική καταξίωση και αποδοχή. Να σε θεωρεί ο κόσμος ότι είσαι καλός. Και το θεωρούμε καλό πράγμα αυτό, να έχουμε καλή φήμη, ας πούμε. Και να μας δοξάζουν οι άνθρωποι. Και να μας επαινούνε. Αλλά αυτό πάλι για την Αγία Γραφή, για τους Άγιους Πατέρες, για τον Χριστό μας δεν είναι καλό πράγμα. Λέει ο Χριστός μας, ουέ, αλίμονο, εάν σας πούν μπράβο όλοι οι άνθρωποι. Αλίμονο σας λέει. Γιατί αν σας πούνε μπράβο όλοι οι άνθρωποι, τι σημαίνει αυτό? Ότι είστε υποκριτές. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι δύο κατηγοριών, αν πάρουμε όλη την ανθρωπότητα. Είναι όχι οι καλοί και οι κακοί, αλλά είναι οι μετανοημένοι και οι αμετανόητοι. Έτσι χωρίζονται οι άνθρωποι, σε δύο κατηγορίες. Αν λοιπόν και οι μετανοημένοι σου πούν μπράβο και οι αμετανόητοι σου πούν μπράβο, τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υποκριτής. Και με τους μετανοημένους φαίνεσαι ότι είσαι καλός χριστιανός, και με τους αμετανόητους πάλι φαίνεσαι καλός. Δηλαδή κάνεις και τα έργα των αμετανόητων όταν είσαι με τους αμετανόητους. Δηλαδή ζεις κοσμικά αμαρτωλά. Οπότε και αυτοί σου λένε μπράβο, είσαι πολύ καλός. Είσαι δηλαδή σχιζοφρενής, θα λέγαμε. Ζεις μια διπλή ζωή. Και αυτό είναι υποκρισία. Αλίμονο λοιπόν, είπε ο Χριστός, αν σας πούνε μπράβο οι άνθρωποι. Αλίμονο, αν θελήσεις να τα βρεις και με τον κόσμο και με τον Θεό. Δεν γίνεται. Βλέπετε λοιπόν, αυτά που ο κόσμος θεωρεί καλά δεν είναι καλά. Επομένως, για να έχουμε ένα φωτεινό νου, θα πρέπει να βασανίζουμε τα πράγματα και να μην μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων. Και να βαθαίνουμε, να ερευνούμε σε βάθος τι είναι αληθινά καλό και τι δεν είναι. Και θα έχουμε κάποια κριτήρια. Πώς να το καταλάβεις αν κάτι είναι αληθινά καλό ή κακό? Έτσι λέω πολλές φορές και στους νέους ανθρώπους που μου λένε ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό, ας πούμε, που λέει η Εκκλησία. Λέω, πώς το κρίνεις? Γιατί δεν σε αρέσει? Ποιο είναι το κριτήριό σου? Δεν έχει κριτήριο. Έτσι. Πώς θα στηριχτούμε, πού θα στηριχτούμε για να πούμε αν κάτι είναι καλό ή όχι? Πρέπει να ορίσουμε ένα κριτήριο. Ένα, ας πούμε, δοκιμαστήριο. Λέμε, ο Χριστός είναι γνήσιος. Πώς το καταλαβαίνουμε αν είναι γνήσιος ο Χριστός? Το συγκρίνουμε με κάτι που ξέρουμε σίγουρα ότι είναι γνήσιο. Ή το διαμάντι, ή δεν ξέρω τι, κάτι άλλο. Πώς διαπιστώνουμε αν είναι γνήσιο? Το συγκρίνουμε με ένα που είμαστε βέβαιοι ότι είναι αληθινό και γνήσιο και βλέπουμε αν είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν, πώς θα κρίνουμε αν μια θέση, μια άποψη είναι καλή ή όχι? Αν αυτή η θέση, η άποψη είναι η ίδια, ταυτίζεται, ταιριάζει με την άποψη του Χριστού. Αυτό είναι το κριτήριο. Ο Χριστός. είναι το Ευαγγέλιο, είναι η ερμηνεία του Ευαγγελίου από τους Αγίους Πατέρες. Επομένως πρέπει να έχουμε και τα σωστά κριτήρια για να κρίνουμε σωστά τα πράγματα. Αν δεν έχουμε σωστά κριτήρια, βέβαια θα πέσουμε σίγουρα έξω. Επομένως ο δεύτερος τρόπος για να έχουμε φωτεινό το νου μας είναι να κρίνουμε τα πράγματα όχι όπως τα κρίνει ο κόσμος, αλλά με βάση την Αγία Γραφή, τους Αγίους Πατέρες, την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να μην γράφει το Ευαγγέλιο για ένα θέμα, κάτι συγκεκριμένο που να μας λέει ακριβώς τι να κάνουμε, αλλά αν ψάξουμε θα δούμε ότι υπάρχει αναφορά μέσα στην όλη παράδοση της Εκκλησίας μας και θα δούμε ότι πολλά πράγματα δεν τα γράφει με ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, αλλά τα βλέπουμε στη ζωή των Αγίων ή τα βλέπουμε μέσα στα τροπάρια, στους κανόνες, στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά τα λέμε Ιερά Παράδοση και επομένως έχουμε κριτήριο μέσα από την Ιερά Παράδοση να κρίνουμε όλα τα πράγματα και να φωτιστούμε και να προχωρήσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να καταλάβετε. Έχετε ακούσει για τον Ιούδα και μερικοί λένε ότι ο Ιούδας, ας πούμε, δεν πρόδωσε τον Χριστό από φιλαργυρία, αλλά τον πρόδωσε διότι ήταν σε μια ομάδα, ας το πούμε, επαναστατική της εποχής εκείνης, οι οποίοι θέλανε να διώξουν τους Ρωμαίους. Ίσως την έχετε ακούσει τη θεωρία. Και απογοητεύτηκε από τον Χριστό, γιατί πίστευε ότι και ο Χριστός τελικά αυτό θα έκανε, θα έμπαινε σε αυτή την ομάδα, θα γινόταν τέλος πάντων αρχηγός και θα ελευθέρωνε το κράτος από τους Ρωμαίους. Γι' αυτό λέει τον σκότωσε. Αλλά θα πεις, ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι αυτό που λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Τα τροπέα της Εκκλησίας μας, διαβάζετε τις μεγάλες Τετάρτες έτσι που είναι στην προδοσία, δεν είναι πουθενά τέτοια πράγματα. Εκεί λέει συνεχώς διαφιλαργυρία παρέδωκε το Χριστό. Και οι Άγιοι ξέρουν τι λένε. Εμείς δεν είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι μεγάλος εγωισμός να πούμε ότι εμείς 2000 χρόνια μετά καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα από αυτούς που ήταν πολύ κοντά στο Χριστό. Πολύ πιο κοντά ήταν αυτοί οι ημνογράφοι που γράψαν αυτά και πολύ πιο άγιοι ήταν και πολύ πιο φωτισμένοι. Επομένως το κριτήριο είναι η Ιερά Παράδοση και είναι και η αγιότητα των ανθρώπων που μας μιλάνε. Ας πούμε υπάρχουν σύγχρονα θέματα για τα οποία δεν έχουν αναφερθεί οι πατέρες, γιατί δεν υπήρχαν τότε. Ξέρω εγώ, αυτά που λέμε εξωσωματική, πώς θα λένε αυτά τώρα, γονιμοποίηση, τέτοια σύγχρονα θέματα. Λοιπόν, πώς θα βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα θέματα? Θα πρέπει να αναζητήσουμε ανθρώπους φωτισμένους, αγίους, οι οποίοι θα μας δώσουν σωστές απαντήσεις, σύγχρονους αγίους, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και οι οποίοι με μαρτυρημένα βέβαια έχουν αυτή την καλή μαρτυρία από τον κόσμο και επιβεβαιώνουν τα λόγια τους με θαύματα, με σημεία. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους και η Εκκλησία μας πάντα θα έχει αγίους, πάντα θα έχει, αλλά θα πρέπει να κάνεις τον κόπο να ψάξεις να τους βρεις, γιατί οι Άγιοι κρύβονται. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν για να έχουμε φωτισμένο το νου μας είναι να μην μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων και στα φαινόμενα, αλλά να τα εξετάζουμε όλα με βάση την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και η μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, τότε μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι θα πρέπει να θεωρούμε μηδέν και μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Αν κανείς βάλει την σωστή λογική κάτω, θα δει, ας πούμε, ότι τα αξιώματα αυτού του κόσμου, τα χρήματα, τα υλικά αγαθά που ο κόσμος τα έχει περί πολλού και στην κυριολεξία σκοτώνονται μερικές φορές οι άνθρωποι για αυτά, στο τέλος είναι μια ματαιότητα, ένα τίποτα. Έρχεται κάποια στιγμή ο θάνατος και πολύ ξαφνικά για αυτούς τους ανθρώπους και τα χάνουν όλα ή τα αφήνουν όλα. Αυτά που τα θεωρούσαν υπεραξίες. Αν λοιπόν τα δεις όλα με το πρίσμα της αιωνιότητας, με το πρίσμα της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, αλλά και με το πρίσμα, θα έλεγα, της φωτισμένης λογικής, της απλής λογικής, θα καταλάβεις ότι όλα τα κοσμικά είναι μάτια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και ρώτησαν έναν Άγιο τι είναι ματαιώτης και τι είπε, όσα υπό των ουρανών. Όσα είναι κάτω από τον ουρανό, μάτια είναι. Αλλά αυτό θα το πεις πότε, όταν ο νους είναι φωτισμένος. Τώρα αυτά που λέμε να μας ακούσει ένας κοσμικός άνθρωπος θα πει τι λέει τώρα ο παπάς. Άμα δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε δουλειά, τέλος πάντων έχουμε μια αναγνώριση από τους ανθρώπους, τι έννοια έχει η ζωή μας. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα πάρει έννοια η ζωή τους. Αλλά αν σταθεί μπροστά στο θάνατο και τα κρίνει όλα με βάση το θάνατο, αμέσως όσοι λέει μην μιλάς για θάνατο. Ό,τι άλλο παίζουμε, αλλά για θάνατο μην μιλάς. Το αποθεί αυτό. Δεν αντέχει. Βλέπετε, δεν αντέχουν όλα αυτά μπροστά στο θάνατο. Γι' αυτό είναι μάταια. Ενώ η γραφή και τα λόγια του Χριστού μας αντέχουν στο θάνατο. Και όχι μόνο αντέχουν, τον ξεπερνά στο θάνατο με τη βοήθεια του Χριστού. Και για τον Χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Αν λοιπόν όλα τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί υπεραξίες τα κρίνεις με βάση την ορθή λογική και με βάση το Λόγο του Θεού και με βάση την Ιερά Παράδοση, θα καταλάβεις ότι όλα είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Και τότε είσαι στην αλήθεια. Τότε κρίνεις σωστά τα πράγματα και τότε ο νους σου είναι φωτεινός. Αλλιώς αν δεχτείς ως υπεραξίες όλα αυτά που δέχεται ο κόσμος, τότε ο νους σου θα γεμίσει με ένα σωρό σκοτούρες. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τα χρήματα, πόσους λογισμούς δεν έχει μέσα στο κεφάλι του. Να έχω λεφτά, να έχω δουλειά, να έχω γραμμάτια στην τράπεζα, ξέρω εγώ, να ξεχρεώσω τις τράπεζες, να τα μοιράσω τα λεφτά μου σε διάφορες τράπεζες, γιατί μπορεί η μία να κλείσει, ας πούμε τώρα έχουμε και κρίση, να βγάλω στο εξωτερικό χρήματα και χίλια δύο πράγματα. Ένας τέτοιος νους είναι φωτεινός, σκοτισμένος είναι. Τον βλέπεις τον άνθρωπο και είναι πελαγωμένος, είναι περίφροντης, γεμάτος φροντίδες και γεμάτος άγχος. Και βλέπεις οι άνθρωποι που υποτίθεται πρέπει να είναι χαρούμενοι, ιδίως στις δυτικές χώρες, τις πολιτισμένες. Και εμείς τώρα είμαστε στις πολιτισμένες χώρες, υποτίθεται. Λοιπόν, και δεν βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι ήρεμος, να είναι λίγο χαμογελαστός. Όλοι είναι σφιγμένοι, αγχωμένοι και τρέχουν συνεχώς. Γιατί έχουν κάνει υπεραξίες αυτά που δεν είναι ούτε καν αξίες, που είναι σκουπίδια, που δεν πάνε πέρα από τον τάφο. Θα καταλάβεις λοιπόν, αν κρίνεις με αυτή τη φωτισμένη λογική και με το φως του Χριστού μας, ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Γιατί ο σκοτισμός του νου οδηγεί στο θάνατο της ψυχής. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτσι γεμάτος με λογισμούς και σκοτούρες στο νου του, μετά χάνει και την ψυχή του. Θα σκεφτεί αυτός ο άνθρωπος να πάει να εξομολογηθεί, πολύ δύσκολο, σου λέει δεν προλαβαίνω, έχω τόσα πράγματα. Θα σκεφτεί να πάει να κοινωνήσει, πολύ δύσκολο. Να πάει στην εκκλησία, σου λέει μια Κυριακή έχω να ξεκουραστώ. Και εκεί πάλι δεν ξεκουράζεται. Γιατί οι σκέψεις παραμένουν μέσα του και οι φροντίδες. Να λοιπόν προσέρχεται ο θάνατος της ψυχής μετά. Αν όμως τα δεις όλα αυτά σωστά, θα καταλάβεις επίσης ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις, οι συκοφαντίες που μας κάνει ο κόσμος μας προξενούν μια αληθινή δόξα και οι θλίψεις χαρά. Αν δεις λοιπόν τις δυσκολίες και τις θλίψεις με το πρίσμα του Ευαγγελίου και του Χριστού, τότε θα γεμίσεις χαρά και δεν θα χωθείς, γιατί θα μπεις μέσα στη λογική του Χριστού που σου λέει «Δια πολλών θλίψεων διήμας ήρθε στη βασία του ουρανού». Και θα σου πει ότι η θλίψη, η υπομονή κατεργάζεται και η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής ου κατεσχύνει. Δηλαδή δεν θα ντροπιαστείς. Θα βρεις τη βασιλεία του Θεού μέσα από τις θλίψεις και μέσα από τις συκοφαντίες και μέσα από τις ταλαιπωρίες αυτής της πρόσκαιρης ζωής. Και έτσι μετά μαθαίνεις να συγχωράς τους εχθρούς σου και να τους κάνεις και καλό. Όχι απλώς να τους ανέχεσαι, αλλά να τους ευεργετείς. να τους αγαπήσεις, γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού της Καινής Διαθήκης. Έτσι μαθαίνεις να έχεις μεγαλοψυχία, η οποία είναι μία από τις πιο μεγαλύτερες ομοιότητες με τον Θεό. Να είσαι μεγαλόψυχος, να αγαπάς αυτούς που δεν σε αγαπάνε, όπως ο Χριστός μας αγαπάει όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που δεν τον θέλουν, και αυτούς που είναι εχθροί του, και αυτούς που τον βλασφημούν. Έτσι και ο χριστιανός, όταν δει με το πρίσμα του Χριστού και με το πρίσμα των Αγίων Πατέρων και της Ιεράς Παράδοσης τους άλλους, και αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά των άλλων με κριτήριο το Ευαγγέλιο, τότε θα καταλάβει ότι οι άλλοι που του φέρονται άσχημα του κάνουν ένα πολύ μεγάλο καλό. Γιατί αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Άμα συγχωρέσεις αυτόν που σου κάνει το κακό, υφίστασαι ένα πολύ μεγάλο καλό. Ποιο είναι το πολύ μεγάλο καλό που παθαίνεις εσύ? Συγχωριέσαι από το Θεό για τις δικές σου αμαρτίες. Τι πιο μεγάλο καλό να θέλεις ο άνθρωπος? Γιατί ακριβώς οι αμαρτίες μας είναι που θα μας πάνε στην κόλαση αν δεν συγχωρεθούν. Και σου λέω ωστόσο πολύ απλά, θέλεις να συγχωρεθείς? Εγώ δεν θέλω τίποτα να μου δώσεις. Θα σου στείλω κάποιον να το συγχωρέσεις. Και μου είναι αρκετό εμένα να το συγχωρέσεις αυτό. Σου συγχωράω και εγώ τα δικά σου όλα. Και ενώ εσύ μου χρωστάς 3 εκατομμύρια, εγώ θα σου στείλω κάποιον ο οποίος θα σου χρωστάει 100 δραχμές, ας πούμε. Αν το συγχωρέσεις 100 δραχμές, τις αφήσεις, σου αφήνω και εγώ 3 εκατομμύρια. Δεν σε συμφέρει? Πάρα πολύ βέβαια, θα πεις, με συμφέρει. Αυτό κάνει ο Θεός. Και αν το δεις έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν θα καταθλίβεσαι και δεν θα αντιμονείς, δεν θα ανυπομονείς όταν έρχεται κάποιος και σε αδικεί και σε βρίζει, αλλά θα λες, πες μου κι άλλα. Έτσι, εγώ σε συγχωρώ. Δεν θα το πεις βέβαια κατευθείαν, αλλά μέσα σου. Θα χαίρεσαι δηλαδή, αυτό θέλω να πω, γιατί ξέρεις ότι εφόσον το συγχωρείς, αυτόματα κι εσύ απαλλάσσεσαι από το χρέος των δικών σου αμαρτιών. Και μοιάζεις με τον Χριστό μας που είναι αγαθός, επιδικαίους και αδίκους. Και αγαπάει και αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Αν λοιπόν δεις έτσι τον κόσμο και τους ανθρώπους και τις συμπεριφορές, θα καταλάβεις ότι περισσότερο αξίζει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου. Αυτό που κάνει η μοναχή, έτσι που αφήνει όλο τον κόσμο, και που για τον κόσμο αυτό είναι μια τρέλα και μια, ας πούμε, θα λέγαμε αυτοκτονία εντός εισαγωγικών, υπαρξιακή, όμως αυτό είναι ό,τι ανώτερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός μας είπε ξεκάθαρα ότι ο κόσμος είναι ο εχθρός του Θεού. Και όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, αυτόματα γίνεται εχθρός του Θεού. Και θα πρέπει να τον καταφρονήσουμε τον κόσμο. Όχι βέβαια να πάρουμε όλοι τα βουνά, αλλά το κοσμικό φρόνημα, τη ματαιότητα των ειδονών και την αλαζονία του βίου και τη ματαιότητα των οφθαλμών. Έτσι, τα μπράβο μπράβο των ανθρώπων και τις γενιστερές κούρσες, θα λέγαμε, έτσι, και τα ωραία σπίτια και όλα αυτά τα μάτια που ζητάει ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο παρά να τα εξουσιάζει όλα αυτά και να γίνεις κυρίαρχος, να γίνεις και πλανητάρχης, ξέρω πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Και τι έγινε που έγινες πλανητάρχης? Και εσύ πάλι 2 μέτρα γης θα πάρεις τελικά. Και αν το πάρεις και αυτά, γιατί μετά σε λίγο θα σε βγάλω και από εκεί, τελικά δεν θα έχεις τίποτα. Το μόνο που θα έχεις θα είναι η ψυχή σου όπως ήταν την ώρα που πέθανες. Και αυτό είναι το φοβερό, Όπως θα είμαστε την ώρα που θα πεθάνουμε, η προσωπικότητά μας δηλαδή, διαμορφωμένη, έτσι θα είμαστε στην αιωνιότητα. Και αλλήμον αν εκείνη η ώρα μας βρει αμετανόητους. Θα υποφέρουμε αιώνια μετά. Ακόμα θα καταλάβεις, αν κρίνεις σωστά τα πράγματα, με τη φωτισμένη λογική και με τον φως των γραφών, ότι το να υπακούει κάποιος με προθυμία είναι μια πράξη πολύ πιο σπουδαία και πολύ πιο γενναία και πολύ πιο μεγάλη παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Πολύ πιο μεγάλη αξία έχει δηλαδή να υποτάσσεσαι εν Χριστώ και να υπακούεις, εκτός αμαρτίας φυσικά, παρά να υποτάσσεις και να κυριαρχείς τους άλλους. Που ο κόσμος το θεωρεί και αυτό υπεραξία, να έχεις δύναμη, σου λέει. Έχει να έχει εξουσία πάνω στους άλλους. Και τι έγινε? Από κάτω θα σε βρίζουν, έστω πίσω από την πλάτη σου, θα σε μισούν και εσύ τι κερδίζεις? Τίποτα. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος που υπακούει, εκτός αμαρτίας φυσικά πάντα, αυτός τραβάει τον Θεό και γίνεται παντοδύναμος. Βλέπετε οι Άγιοι, αυτοί οι πατέρες της ερήμου, που λες τι είναι αυτός τώρα, ένα ανθρωπάκι, ένα τίποτα. Και όμως αυτός είναι παντοδύναμος. Λέει ένα λόγο και φεύγει ο καρκίνος. Λέει ένα λόγο και φεύγουν τα δαιμόνια. Λέει ένα λόγο και περπατάει πάνω στο νερό και στη θάλασσα και φεύγει χιλιόμετρα. Ερυπεί οφθαλμού. Και θα πεις αυτός είναι ανθρωπάκι? Αυτός είναι Θεός επί γης. Είναι παντοδύναμος. Πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Αλλά πώς το έκανε αυτό? Επειδή ταπεινώθηκε, επειδή υποτάχθηκε, επειδή έκοψε το θέλημά του, επειδή μιμήθηκε το Χριστό. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι και εγώ δεν ήρθα να κάνω το θέλημά μου στη γη, αλλά το θέλημα του Πατρός μου. Και τώρα που διαβάζουμε στην Εκκλησία του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να πηγαίνετε στις λειτουργίες να δείτε που πολλές φορές το λέει ο Χριστός μας, ότι δεν ήρθα να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου. Και αυτά που σας λέω τα είδα στον Πατέρα. Και αυτά που κάνω μου τα δίδαξε ο Πατέρας. Συνεχώς δηλαδή είναι σαν ένα παιδάκι ο Χριστός μας που λέει ο μπαμπάς μου, έτσι ταπεινά, πολύ ταπεινά. Και έτσι μας λέει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν με αυτούς τους δύο τρόπους, τους ξαναλέω, με την προσευχή η οποία συναδεύεται με την ταπείνωση και με την υπακοή στο πνευματικό μας. Και δεύτερον, με το να εξετάζουμε σε βάθος τα πράγματα, κρίνοντάς τα όχι με τη λογική του κόσμου, αλλά με τη λογική του Θεού, με αυτούς τους δύο τρόπους, ο νους μας κρατιέται καθαρός και φωτεινός και λαμπρός, ώστε μετά να μπορεί να βλέπει σωστά, να γνωρίζει σωστά και τα πράγματα και τους ανθρώπους γύρω του, αλλά κυρίως να γνωρίζει τον Θεό, να φυλάγεται από την άγνοια. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Λένε οι πατέρες ότι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η διάκριση. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει το καλό από το κακό, το σωστό από το λάθος, αυτό που τον πάει πάνω προς τον Θεό και αυτό που τον πάει κάτω στην κόλαση. Γιατί είναι πολλές οι παγίδες και οι απάτες του διαβόλου και πολλά πράγματα που είναι φαινομενικά καλά δεν είναι καθόλου καλά. Ας πούμε, το να κάνουμε ένα ίδρυμα είναι καλό για να μαζέψουμε, ξέρω εγώ, όλους τους ναρκωμανείς της Θεσσαλονίκης. Μπορεί και να μην είναι καθόλου καλό αν δεν το κάνουμε με καλό τρόπο, αν δεν το κάνουμε με προσευχή πολύ, με υπακοή στο πνευματικό μας και με ταπείνωση, και αν δεν βάλουμε εκεί μέσα τον Χριστό. Αλλά πώς θα τα κάνεις όλα αυτά αν ο νους σου είναι σκοτισμένος? Βλέπετε, οι κοσμικοί άνθρωποι σου λένε να τα κάνουμε, αλλά μην μπει παπάς εκεί μέσα. Αν δεν μπει παπάς, αν δεν μπει ο Χριστός, είναι σίγουρα αποτυχημένα όλα αυτά τα έργα. Και βλέπετε όλους αυτούς τους οργανισμούς, τους υποτίθεται κοινοφελείς που έχει το κράτος, και είναι όλοι αποτυχημένοι. Τίποτα δεν δουλεύει σωστά. Ούτε αυτοί οι οργανισμοί που είναι για τους ναρκωμανείς, ούτε τα διάφορα ιδρύματα κλπ. Γιατί δεν μπαίνει ο Χριστός εκεί πέρα. Γιατί οι νόες που τα σχεδιάζουν αυτά είναι σκοτισμένοι. Και σου λέει, τι χρειάζεται παπάς, δεν χρειάζεται παπάς, θα φέρουμε ψυχολόγο. Έτσι λοιπόν θα φυλάμε το νου μας φωτισμένο. Προσευχή και σε βάθος εξέταση των πραγμάτων με βάση τις γραφές και τους Άγιους Πατέρες. Λέει τώρα ο Άγιος ένα άλλο μικρό ωραίο κεφάλαιο. Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα? Τι παθαίνουμε? Τι λειτουργεί μέσα μας λανθασμένα και πέφτουμε σε πλάνη. Εξαπατώμαστε. Όπως εξαπατήθηκε η Εύα. Γιατί τι είπε το φίδι στην Εύα? Της είπε ένα καλό πράγμα. Τι της είπε? Να γίνεις Θεός. Όλοι μας θέλουμε να γίνουμε Θεοί. Αλλά εξαπατήθηκε. Έχασε τη διάκριση και δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι αυτός ήταν ο διάβολος και ότι αυτό που της έλεγε ήταν μια μεγάλη αμαρτία. Ήταν μια παρακοή στον Θεό. Γιατί λοιπόν και εμείς εξαπατώμαστε? Προσέξτε τι λέει ο Άγιος. Η αιτία που δεν διακρίνουμε ορθά όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε και άλλα πολλά, είναι γιατί δεν τα σκεφτόμαστε στο βάθος τους ποια είναι, αλλά πιάνουμε την αγάπη ή το μίσος σε αυτά αμέσως από μόνη την εξωτερική τους μελέτη και εμφάνιση. Μην δυσκολεύεστε να το αναλύσουμε, να το καταλάβουμε. Βλέπουμε ένα πράγμα και αμέσως, λέει ο Άγιος, λέμε μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Έτσι, το αγαπάμε ή το μισούμε. Αυτό, λέει ο Άγιος, είναι η αιτία που δεν το κρίνουμε σωστά. Γιατί αμέσως μπαίνει πάνω στο νου ένα πάθος. Μια αγάπη, προσέξτε όμως, άλογη, χωρίς λογική. Άλογη αγάπη. Χωρίς λογική και χωρίς τη λογική του Θεού. Δεν το περάσαμε από τη λογική του Θεού, να δούμε αν είναι όντως καλό ή όχι. Αλλά έτσι όπως το βλέπουμε, μένουμε στην επιφάνεια και λέμε, α, μ' αρέσει αυτός. Αυτό σκοτίζει το νου. Ή δεν μ' αρέσει αυτό. Και αμέσως το πετάμε. Αυτό λοιπόν είναι η αιτία που δεν κρίνουμε σωστά τα πράγματα. Έτσι, όταν η αγάπη ή το μίσος προκαταλάβουν και σκοτίσουν το νου μας, τότε δεν μπορούμε να διακρίνουμε σωστά την αλήθεια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι από την αγάπη ή το μίσος συνηθίζει να κλέβεται η αλήθεια. Μπαίνει το πάθος, προλαβαίνει το επιθυμητικό θα λέγαμε και σκοτίζει το νου, το νοερό της ψυχής. Δεν υπάρχει τίποτε τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να συζητούν τα ξένα, και μάλιστα όταν επηρεάζονται από μίσος ή συμπάθεια για κάποιον, εξαιτίας των οποίων ως συνήθως εξαφανίζεται η αλήθεια. Έτσι, και κρίνουμε τους άλλους έχοντας μέσα μας είτε αγάπη, εμπαθή, είτε μίσος. Οπότε τους κρίνουμε λαθασμένα και κάνουμε λάθη. Από αυτά κλέβεται η αλήθεια. Έτσι, από την άλογη αγάπη ή το άκρητο μίσος. Λοιπόν, εσύ αδερφέ μου, εάν θέλεις να μην βρει τρόπο και τόπο η πλάνη αυτή στο νου σου, πρόσεχε καλά. Και όταν ή βλέπεις με τα μάτια ή μελετάς με το νου κανένα πράγμα, κράτα όσο μπορείς την θέλησή σου και μην την αφήσεις να το αγαπήσει ή να το μισήσει, αλλά παρατήρησέ το με το νου μονάχα, θα λέγαμε ψυχρά, χωρίς πάθος, χωρίς να το αγαπάς ή να το μισείς, το κάθε πράγμα εξέτασέ το μόνο με το νου, και φυσικά θα έχει και τα σωστά κριτήρια. Είπαμε ποια είναι τα κριτήρια, είναι η φωτισμένη λογική και ο λόγος του Θεού και η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Να το δεις λοιπόν μόνο με το νου σου. Πριν απ' όλα όμως σκέψου φρόνημα ότι αν αυτό είναι οδυνηρό και αντίθετο στη φυσική σου κλίση, παρακινήσε από το μίσος να το αποστρέφεσαι. Αν όμως σου προξενεί ευχαρίστηση, παρακινήσε από την αγάπη να το θέλεις. Επειδή είμαστε φύλαυτοι, είμαστε εμπαθείς, όταν κάτι ας πούμε μας κουράζει, αμέσως το μισούμε. Όχι, σου λέει, μην βιαστείς να το μισήσεις. Ας φέρνει λίγο κούραση. Και απ' την άλλη, ό,τι μας φέρνει ξεκούραση, βιαζόμαστε να το αγαπήσουμε. Σου λέει, ξεκούραστε με, γιατί να μην το πω. Θα είναι πιο καλή η ζωή μου. Θα είναι πιο καλή η ζωή σου. Είναι ερώτημα. Το εξέθεσες πρώτα με το νόμο του Θεού. Όλες αυτές οι ανέσεις, ας πούμε, που μπήκαν στη ζωή μας, είναι όντως καλά. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να κάνουν ένα χιλιόμετρο. Γιατί συνέχεια με το αυτοκίνητο, συνέχεια δεν περπατάνε καθόλου σήμερα οι άνθρωποι. Είναι καλό, είναι ερώτημα. Και βλέπεις μετά, αρχίζουν και τρέχουν στους δρόμους να κάνουν λίγο γυμναστική, ας πούμε, για να εξορροπήσουν αυτή την άνεση. Πρέπει λοιπόν να έχεις και αυτό υπόψη σου. Και αυτό μας κλέβει, ξέρετε. Και μισούμε αμέσως ότι αντιστρατεύεται στη φυσική μας κλίση, δηλαδή στη ραθυμία μας, στην τεμπελιά μας, από φυσικού μας, επειδή είμαστε άρρωστοι, ρέπουμε προς την άνεση, προς την καλοπέραση, Και ό,τι πάει κόντρα στην καλοπέραση, το αντιπαθούμε. Λες, ας πούμε, να πάω εκκλησία την Κυριακή το πρωί, πω από τώρα, πού να αφήσω το κρεβάτι μου. Λοιπόν, και σου έρχεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί, γιατί αμέσως το αντιπαθείς, επειδή σε δυσκολεύει και σου αντιστρατεύεται στην καλοπέρασή σου, στην διάθεση που έχεις μέσα σου. Υπομονή, σιγά σιγά, εντάξει, δεν πειράζει, αφήστε το, μην κάνετε θέμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μερικοί δυσκολεύονται και δεν ξέρω και πώς να το κλείσουν, τι να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, και απ' την άλλη, ό,τι μας φέρνει, ας πούμε, ξεκούραση, ό,τι πάει μαζί με τη φιλαυτία μας, το αγαπάμε. Σου λέει τώρα ο λογισμός, ξέρω εγώ, τι ωραία να φας ένα καλό παγωτό ξέρω. Παρόλο που έχεις χορτάσει, παρόλο που δεν χρειάζεται φαγητό τώρα. Έτσι. Αλλά επειδή ακριβώς συμπλέει με την τάση που έχεις για καλοπέραση, λες, γιατί καλό πράγμα είναι. Δεν είναι καλό όμως, γιατί είναι παρά καιρόν, παρά την ώρα, και θα βαστομαχιάσεις και μπορεί και να κρυολογήσεις, δεν ξέρω, και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν το δεις όμως με μόνο το νου, με τη λογική του Θεού δηλαδή, τότε πολύ εύκολα θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Έτσι λοιπόν, να το έχεις αυτό υπόψη σου και να μην παρασέρνεσαι από τη φιλαυτία σου στο να κρίνεις τα πράγματα. Γιατί ο νου σου, όταν δεν είναι ζαλισμένος από το πάθος, τότε είναι ελεύθερος και καθαρός και μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και να διαπεράσει μέσα στο βάθος του πράγματος, που το κακό είναι κρυμμένο κάτω από την ψεύτικη ευχαρίστηση ή που το καλό είναι σκεπασμένο κάτω από την επιφάνεια του κακού. Έτσι σήμερα, ας πούμε, πολύς ο κόσμος σου λέει παπάδες, εκκλησία, σκοταδισμός, μεσαίωνας. Έτσι δεν λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Μην το γελάτε, έτσι λένε. Και το 97% των Ελλήνων που υποτίθεται ότι είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες δεν πάνε στην Εκκλησία. Πρέπει να το ξέρετε και αυτό. Μια μικρή μειοψηφία πάει στην Εκκλησία. Το 3%. Μου λέγανε για ένα χωριό 10.000 κάτοικοι πάνε 200 στην Εκκλησία. Γεμίζει η Εκκλησία. Τι να το κάνω εγώ. Οι 9.800 που είναι. Κοιμούνται. Λοιπόν, γιατί κοιμούνται τώρα. Σου λέει η τηλεόραση, μακριά, σκοτάδι, μαυρίλα, ράσο, κύπο, σαν να βλέπεις τον παπά, δεν θα σου πάει καλά η μέρα, ας πούμε, είναι όλα ανάποδα. Ο κόσμος τώρα, ο πολλής, σου λέει έτσι είναι. Γιατί είναι έτσι. Γιατί, ας πούμε, μας βολεύει αυτό το πράγμα. Σου λέει η εκκλησία από δύσκολα, νηστεία, υπακοή, τώρα να βρεις πνευματικό, να κάνεις προσευχές, δύσκολα πράγματα. Πάνε κόντρα στη φιλαυτία μας. Αν όμως έχεις μάθει να τα κρίνεις όλα τα πράγματα με το νου, θα πιστάσου. Ας λέει ο κόσμος έτσι, για να το εξετάσουμε. Όχι να το αποδεχτούμε, αλλά ούτε και να το απορρίψουμε. Έτσι, ένας απλός λογικός άνθρωπος θα πει, πριν το πετάξω κάτι, να το εξετάσω. Επειδή το πετάει το 97% θα το πετάξω κι εγώ. Δεν είναι σωστό. Έτσι, δεν είσαι λογικός. Γίνεσαι κι εσύ μια μάζα. Πριν το πετάξεις, εξέτασε το. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές κάτω από μια επιφάνεια κακού κρύβεται κάτι πολύ καλό. Κάτω από έναν άνθρωπο που μπορεί να τον κοροϊδεύουν οι πλήστοι, μπορεί να κρύβεται ένα διαμάντι. Κάποτε ένας Άγιος Επίσκοπος είχε πάει σε μια πόλη η οποία δεν είχε ιερέα και πήγε στην πόλη αυτή και προσπαθούσε να βρει ένα νέο κατάλληλο να το χειροτονήσει. Και του πήγαν οι ντόπιοι, οι παράγοντες, ας πούμε, εκεί, διάφορους νέους, πλούσιους, μορφωμένους κλπ. Ο Άγιος όμως, που ήταν όντως Άγιος και έκρινε τα πράγματα όχι από την επιφάνεια, από τα πτυχία και από τα λεφτά και από την κοινωνική καταγωγή, έψαχνε να βρει αυτόν που θα του υπεδείκνει ο Θεός. Οπότε κουβεντίαζε με τους παράγοντες, θα λέγαμε, τους τοπικούς, και τους έλεγε, ας πούμε, τις ανησυχίες του, τις αμφιβολίες του κλπ. Του λέγανε, δεσπότη μου, σου φέραμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Έχει γούστο τώρα να μας πεις να κάνεις παπά και τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη. Λέει αυτός, ποιος είναι αυτός ο Αλέξανδρος. αμέσως ο δεσπότης, είναι έξυπνος. Η Άγια είναι πιο έξυπνη άνθρωπη. Σου λέει, τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Λέει, ποιος είναι αυτός, ένας καρβουνιάρης, είναι μαυρισμένος όλη την ημέρα, όλη την εκκλησία πηγαίνει, όλα αυτά, τι να του κάνεις αυτό. Αμόρφωτος είναι, δεν ξέρει να μιλήσει. Για φέρε τον εδώ, λέει. Τον έφερε εκεί πέρα. Τον είδε έτσι συγκεντρωμένο στον εαυτό του, ταπεινό, ταπεινότατο. Τον κατάλαβε ο δεσπότης. Λέει στους διακόνους του, πάρτε τον να πληθεί και λοιπά, να τον ντύσετε κανονικά, και μόλις τον ξανάφερε ήταν σαν ένας άγγελος. Και τον είδαν και άλλοι και θαυμάσανε. Και τον εξέδωσε ο δεσπότης και λοιπά, ήταν ο μόνος κατάλληλος, ο πιο κατάλληλος από όλους. Αυτός που ο πολύς ο κόσμος, η κοινωνία, η ντόπια δηλαδή, το θεωρούσε σαν ένα απόβλητο, ας πούμε. Εντάξει. Ένα ευσεβές απόβλητο. Αλλά αυτός ήταν ο πιο άξιος εκεί πέρα να γίνει παπάς. Και μετά τον χειροτόνισα και όντως ήταν πάρα πολύ καλός αυτός σαν ιερέας. Έτσι λοιπόν, αν και ο δεσπότης παρασυρώταν από την επιφάνεια, από αυτούς που κάνουν μεγάλα ονόματα ή μεγάλα πτυχία, ξέρω εγώ, πολλά πτυχία κλπ. Και χρήματα, θα έχανε αυτόν που ήταν το διαμάτι. Γι' αυτό μην παρασύρεστε από την επιφάνεια, από αυτά που ο πολύς ο κόσμος θεωρεί καλά ή κακά. Πολλές φορές εξαπατώμαστε γιατί ακριβώς δεν τα βλέπουμε τα πράγματα με το νου μας καθαρά, αλλά μπαίνει το πάθος είτε μιας άλογης αγάπης είτε ενός άκρητου μίσους. Αν η θέλησή σου προλάβει και αγαπήσει ή μισήσει αυτό το κάτι που εξετάζεις, δεν μπορεί πλέον ο νου σου να γνωρίσει καλά καθώς πρέπει αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη η διάθεση, ή καλύτερα να πω εκείνο το πάθος που μπήκε στο μέσον, σαν τείχος ζαλίζει το νου, τόσο που νομίζει το πράγμα άλλο από εκείνο που είναι στην αλήθεια, και το περνά σαν τέτοιο στην επιθυμία, η οποία όσο πηγαίνει μπροστά και περισσότερο αγαπά ή μισεί το πράγμα εκείνο, τόσο και ο νους σκοτίζεται περισσότερο, και έτσι σκοτισμένος κάνει πάλι να φαίνεται στην επιθυμία το πράγμα εκείνο περισσότερο όσο ποτέ αγαπητό ή μισητό. Έτσι βλέπετε, έτσι ας πούμε δουλεύουν οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι, τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής πώς να το πούμε, παραπλάνησης. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έτσι δουλεύουν, καλλιεργούν αυτή την άλογη αγάπη, το άκρητο μίσος. Και σου βάζει μια ωραία διαφήμιση, ελκυστική, έτσι, έναν άνθρωπο ξαπλωμένο, ξέρω εγώ, εκεί να είναι αμέριμνος μέσα σε μια ωραία κουλαγιαλιά, και λες, α, ωραίο πράγμα αυτό, πάνε το αγοράσω κατευθείαν. Χωρίς να εξετάσεις τι είναι αυτό. Και πας και παίρνεις ένα τίποτα, σκουπίδια. Και από την άλλη σου δείχνουν, παπάδες, σκάνδαλα αυτά, χαμένοι άνθρωποι όλοι αυτοί, και αμέσως λένε, βλέπεις οι παπάδες, τι γίνεται, να ορίστε, το λένε και οι τηλεοράσεις. Και μπορεί πίσω από όλα αυτά να κρύβεται μια μεγάλη συκοφαντία. Δεν λέω ότι είναι πάντα, αλλά πολλές φορές. Εμείς περάσαμε τώρα με κάποιους που γυρίσαμε από ένα προσκύνημα στην Αλεξανδρόπολη, περάσαμε από το μετόχι της Μόνης Βατοπεδίου. Ίσως είναι κάποιοι εδώ τώρα, εχθές. Στο Πορτολάγος, εκεί που είναι όλα τα σκάνδαλα, έτσι, Λίμνη Βιστονίδα κλπ. Λοιπόν, και μας μίλησε ο γέροντας που είναι εκεί. Εγώ δεν θέλω να σας πω γι' αυτό, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε τους ανθρώπους, να δείτε τι ωραία μίλησε ο άνθρωπος. Τι ταπεινός και τι άγιος άνθρωπος ήταν αυτός. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πεις ότι έχουν δίκιο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτή είναι η καταστροφή της Ελλάδας, ας πούμε. Αλλά ακριβώς επειδή μένουμε στην επιφάνεια, καταλάβατε, και αμέσως ορμάμε να αγαπήσουμε ή να μισήσουμε κάτι. Και χάνουμε την αλήθεια. Και καταδικάζουμε εντελώς, ας πούμε, πώς να το πω, άδικα. Αφήνω που δεν μας επιτρέπεται ποτέ να καταδικάζουμε, αλλά θέλω να σας πω πόσο λαθεύουμε στις κρίσεις μας πολλές φορές. Ακριβώς διότι τα πράγματα δεν τα κρίνουμε με το νου, με τη λογική του Θεού, αλλά αφήνουμε να μπει αυτή η αγάπη ή το μίσος. Έτσι, όταν δεν τηρείται ο κανόνας που είπα, ο οποίος είναι πολύ αναγκαίος σε όλη αυτή την εκγύμναση, είναι μια γυμναστική όλο αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις αμέσως, θα δείτε, προσπαθήστε να το κάνετε, να βλέπετε κάθε τι ή κάθε άνθρωπο μόνο με το νου σας, Για να μην λες αμέσως, όχι, αυτός μου κάθεται στο στομάχι, δεν μπορώ να κάτσω δίπλα του, ας πούμε, τον αποφεύγω. Γιατί το λες, για ποιο λόγο. Έτσι, έτσι λέει, έτσι. Τι θα πει έτσι. Μπαίνει πολύ το πνεύμα στη μέση. Γιατί δεν μπορεί να τον αποδεχτεί τον άλλον. Ναι, προσπαθείτε, δηλαδή είναι μια πολύ ωραία γυμναστική. Το κάθε τι να το κρίνετε με βάση το Ευαγγέλιο, με βάση το Λόγο του Θεού. Και θα δείτε πάρα πολλά πράγματα ότι τα κρίνετε λαθασμένα ως τώρα. Όταν λοιπόν δεν τηρείται ο παραπάνω κανόνας, δηλαδή το να κρατάς την επιθυμία σου από την αγάπη ή το μίσος του πράγματος, αυτές οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η θέληση, προχωρούν πάντα κακώς, με ωμέγα, έτσι, με κακό τρόπο δηλαδή, από, σαν σε κύκλο, από το σκοτάδι σε ένα βαθύτερο σκοτάδι και από ένα σφάλμα σε μεγαλύτερο σφάλμα. Και μπορεί ο άνθρωπος, ξέρετε, να φτιάξει ένα ολόκληρο σενάριο ψεύτικο μέσα του, μια ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, το οποίο να το βυθίσει σε μια μεγάλη, ας πούμε, απάτη, σε μια μεγάλη απελπισία, σε μια μεγάλη θλίψη. Και όλα να είναι μια, συγγνώμη, μια μπαρούφα, μια σαφουνόφουσκα, ένα τίποτα. Γιατί ακριβώς άφησε την επιθυμία να κυριαρχήσει μέσα του και είτε να μισήσει είτε να αγαπήσει κάτι. Λοιπόν, φυλάξω αγαπητέ με κάθε είδους προσοχή από την εμπαθή αγάπη ή το μίσος του κάθε πράγματος, το οποίο δεν έφτασες να ερευνήσεις καλά προηγουμένως με το φως του νου, προσέξτε, του ορθού λόγου, δεύτερον, των θείων γραφών, τρίτον, και της χάριτος, με το φως της χάριτος και της προσευχής, τέταρτο, και πέμπτο, με την κρίση του πνευματικού σου πατρός. Βλέπετε, πέντε ασφαλιστικές δικλείδες για να μην κάνεις λάθος. Τα ξαναλέω, να ερευνήσεις τα πράγματα, πρώτον, με το φως του νου, δεύτερον, του ορθού λόγου, αν είναι λογικό, τρίτον, με το φως των θείων γραφών, αν το λέει στη γραφή, αν συμφωνεί με αυτά που λέει ο Χριστός μας και οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι ερμηνεύουν σωστά τη γραφή, όχι όπως την ερμηνεύουμε εμείς, γιατί μετά βέβαια θα κάνουμε λάθος. Τέταρτον, με το φως της Θείας Χάρης και της προσευχής, δηλαδή να είσαι σε προσευχή, να ζητήσεις από το Θεό να σε φωτίσει, να κρίνεις και να αποφασίσεις για κάτι. Και πέμπτο, με την κρίση του πνευματικού σου πατρός, που θα έλεγα είναι και το πιο σπουδαίο, έτσι. Να μην βασιστείς δηλαδή στον εαυτό σου, γιατί να ξέρετε αμαρτάνουμε πάντα όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Είδες άνθρωπο που αμάρτησε, που έπεσε, λέει ο Βάζ Δωρόθεος, μάθε ότι εμπιστεύτηκε τον εαυτό του, εμπιστεύτηκε την κρίση του. Και σου λέει, γιατί να ρωτήσω, γιατί να ρωτήσω, ξέρω εγώ, μυαλό έχω, πτυχία έχω ενδεχομένως, λοιπόν όλοι μου λένε ότι είσαι έξυπνος και εγώ φυσικά το πιστεύω για τον εαυτό μου, έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανέναν, ούτε τον πνευματικό μου. Τότε είσαι σίγουρα σε κατάσταση που θα σε οδηγεί σε πλάνη και σε πτώση. Αν λοιπόν τα δεις όλα με βάση αυτές τις πέντε ασφαλιστικές, θα έλεγα, δικλείδες, περάσεις μέσα από αυτές τις δικλείδες, τότε σίγουρα δεν θα κάνεις λάθος. Και τότε το αληθινά καλό δεν θα το θεωρήσεις κακό. Και το αληθινά κακό δεν θα το θεωρήσεις καλό. Τότε θα κρίνεις σωστά τα πράγματα. Καθώς αυτό συμβαίνει να γίνεται ως επιτοπλίστων σε κάποια έργα, τα οποία φαίνονται μεν καθεαυτά πως είναι καλά και άγια, αλλά όμως δεν είναι. Διότι ή γίνονται παράκαιρα, δηλαδή παρά των καιρών, δεν είναι στον κατάλληλο καιρό, ή σε σχετικό τόπο, σε όχι σωστό τόπο, ή με το ανάλογο μέτρο. Να πω ένα παράδειγμα, είμαστε αφηρημένοι πάλι. Οι γονείς πρέπει να παιδαγωγούν τα παιδιά τους, να τους κάνουν, ας πούμε, διορθωτικές παρατηρήσεις. Αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να μην το κάνει σωστά και να μην είναι σωστό, να μην είναι καλό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ηλί στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ήταν αρχιερέας και είχε δύο πολύ άταχτα παιδιά, τα οποία παίρνανε τις προσφορές των πιστών. Τότε πηγαίνανε ζώα, τα οποία τα καίγανε ή ολόκληρα ή κάποια κομμάτια, σαν θυσία στο Θεό, ήταν οι ζωοθυσίες. Ό,τι περίσσευε από τις θυσίες τα παίρνανε αυτά τα παιδιά τα άδαχτα και τα κάνανε υλικό για γλέντι. Έτσι, μεθούσαν, τρώγανε τα καλύτερα κομμάτια, ασεβούσαν δηλαδή. Και ο πατέρας δεν αδιαφορούσε μεν, αλλά δεν τους έκανε και με το ανάλογο μέτρο την παρατήρηση, αλλά πολύ χαλαρά. Τους έλεγε, παιδάκια μου, μην το κάνετε αυτό, μην το κάνετε αυτό. Σίγουρα μην τον ακούσουνε. Λοιπόν, την άλλη νύχτα τα ίδια πάλι. Παιδάκια μου, μην το κάνετε αυτό, μην το κάνετε. Αλλά τίποτα περισσότερο. Αντί να τους πιάσει, να τους ταρακουνήσει έτσι γερά, θα λέγαμε, να τους πει, προσέξτε καλά, αυτό που κάνετε θα μας πέσει την κόλαση. Και να τους βάλει και μια ποινή όπως πρέπει, για να έρθουν σε μια συνέστηση. Δηλαδή, τι είναι εδώ? Είναι κάτι καλό, φαινομενικά όμως, το οποίο δεν γινόταν με καλό τρόπο. Και στο ανάλογο μέτρο που έπρεπε να γίνει. Άρα δεν ήταν καλό. Έτσι δεν ήταν πλήρες. Γι' αυτό και ο Θεός τον τιμώρησε. Ήρθε η δικαιοσύνη του Θεού και σε μια μάχη και τα δύο του παιδιά σκοτώθηκαν. Χάσανε και την κυβωτό της Διαθήκης, ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, με τις 10 εντολές. Τους την κλέψανε οι εχθροί. Και ο ίδιος μόλις τα άμαθε αυτά, έπεθε συγκοπή και πέθανε πάνω στην καρέκλα του. Είχε ικτρό τέλος δηλαδή. Επομένως, πολλά πράγματα που φαίνονται καλά δεν είναι καλά, είτε γιατί δεν γίνονται στο σωστό χρόνο, είτε στο σωστό τόπο, είτε με το σωστό μέτρο. Και αντί να προξενούν καλό, προξενούν πολύ βλάβη σε εκείνους που τα επιχειρούν. Ας πούμε, η υπερβολική άσκηση πάλι δεν είναι καλό. Ένας που κάνει υπέρμετρες νηστείες μπορεί να βλάψει, ας πούμε, το νευρικό του σύστημα. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι, οι υπερβολικές αδρυπνίες. Έτσι, ο Θεός θέλει έλεον και ουθυσία. Όχι ότι καταργούμε την νηστεία και την αδρυπνία, αλλά κάθε άλλο. Χρειάζεται πάρα πολύ. Αλλά χρειάζεται να την κάνουμε με μέτρο. Και το μέτρο πώς θα το βρούμε? Ρωτώντας τον πνευματικό μας. Να μην βασιστούμε στον εαυτό μας. Γιατί όποιος βασίζεται στον εαυτό του αποτυχάνει. Διάβαση που ο Άγιος Αντώνιος έτρωγε κάθε τρεις μέρες ένα παξιμάδι, σου λέει να το κάνω κι εγώ. Δεν μπορείς. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος είχε πολύ χάρη Θεού και τρεφόταν με αυτή τη χάρη. Εσύ δεν έχεις τόση χάρη. Κάνε πρώτα τη ζωή του Αγίου Αντωνίου και μετά εντάξει, λιγόστεψε και το φαΐ σου. Το καλό λοιπόν ου καλόν εάν μη καλός γέννηται. Γι' αυτό πριν αγαπήσεις ή μισήσεις κάτι, να το δεις με τις πέντε αυτές, ας πούμε, διόπτρες που είπαν προηγουμένως. Με το φως του Θεού, με το φως της χάρης, με το φως της προσευχής, με το φως των γραφών, με το φως του ορθού λόγου και με το φως του πνευματικού σου, ρωτώντας τον πνευματικό σου. Και έτσι δεν θα κινδυνέψεις από αυτά τα έργα, τα οποία πολλές φορές φαινομενικά είναι πολύ άγια, αλλά είναι πολύ καταστροφικά. Και πολλοί πλανήθηκαν από τα δεξιά, από τέτοια υπερβολικά έργα. Ήταν κάποιος στο Άγιο Όρος που διάβασε ότι οι μετάνοιες κάνουν καλό και άρχισε και αυτός και έκανε κάθε μέρα πολλές μετάνοιες. Και άρχισε να δυνατίζει, να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και τον είδε ένας γέροντας φωτισμένος και του λέει, έλα το παιδί μου, λέει, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, λέει, γέροντα, τι καλά, αυτός ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει. Του λέει, παιδί μου, κατάλαβα, γέροντα, ήταν διακριτικός, κάνεις, λέει, άσκηση? Κάνω, λέει, γέροντα, με τις ευχές σου. Κάνεις μετάνοιες? Κάνω. Πόσες κάνεις? Λέει, κάνω 3.000 κάθε μέρα. Με τις ευχές σου, του είπε κιόλας. Λέει, παιδί μου, ποιος σου είπε να κάνεις τόσες? Λέει, κανένας δεν μου είπε, γέροντα, αλλά καλό πράγμα δεν είναι? Λέει, κοίταξε, εξαρτάται. Εγώ θα σου πω, λέει, να κάνεις έναν κανόνα τώρα, να κάνεις από εδώ και μπρος 100. Και έλα σε μια εβδομάδα να μου πεις. Εκείνος στενοχωρέθηκε και σου λέει, γιατί με εγώ, γέροντας, μου βάλει τέτοιο κανόνα? Γιατί μου κόψει το ζήλο, το δρόμο για το Θεό? Α, τέλος πάντων, σου λέει, γέροντας, μεγάλος είναι αυτός, πρέπει να του κάνω υπακόη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούσε να πει όχι. Εντάξει, λέει, γέροντα, ένα αναλογημένο θα το κάνω. Σου λέει, 100 μετάνοιες τι είναι, τίποτα δεν είναι. Τάκ, τάκ, θα τις κάνουμε. Έρχεται σε μια εβδομάδα στο γέροντα κλαίγοντας. Τι έπρεπε, παιδί μου, λέει, γέροντα, λέει, δεν μπορώ να κάνω ούτε 100 μετάνοιες. Βλέπεις, του λέει, τις 3.000 τις έκανες με τη βοήθεια του δαίμονα, ο οποίος σε έσπρωχνε για να σε διαλύσει, να σε καταστρέψει, να σε σκοτώσει. Τώρα που μπήκε στην υπακοή, δηλαδή στο Θεό, στην ταπείνωση, να ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Ούτε 100 δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το φυσικό σου. Επομένως δεν πρέπει να πηγαίνεις πάνω από τα μέτρα σου. Να είσαι ταπεινός και να βρίσκεις τα μέτρα σου. Με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του πνευματικού σου. Και γι' αυτό να ρωτάς. Και έτσι σώθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος όδευε στην καταστροφή. Ο διάβολος από τα δεξιά έτσι τον οδηγούσε στο θάνατο. Γιατί αυτό θέλει ο διάβολος. Αν μπορέσει να μας σκοτώσει, είναι ανθρωποκτόνος. Και ψυχικά και σωματικά. Επομένως, για να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση σε αυτά που είπαμε σήμερα για το τρίτο όπλο της πνευματικής ζωής, κοντά στην απελπισία στον εαυτό μας και στην τέλεια ελπίδα που πρέπει να έχουμε στον Θεό, το τρίτο όπλο είναι να γυμνάζουμε το νου μας, να αγωνιζόμαστε πνευματικά. Και αγωνίζουμε πνευματικά σημαίνει αυτό το πράγμα, να κόβω τα πάθη μου, να κόβω την άλογη αγάπη και το άκρητο μίσος. Αυτό είναι το πάθος. Ο Άγιος Μάξιμος αυτό ορίζει σαν πάθος. Τις άλογες αγάπες και τα άκρητα μίση. Δηλαδή τις αγάπες που δεν έχουν λογική και τα μίση που δεν έχουν κρίση. Να τα κόβουμε αυτά και να βλέπουμε όλα τα πράγματα με καθαρό νου. Με το φως του Θεού και όπως το είπαμε το φως του πνευματικού μας και το φως της προσευχής. Και τότε ο νους μας θα είναι λαμπρός, καθαρός. Τότε θα μπορέσουμε να διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Επομένως προσευχή, μεταπείνωση και σε βάθος εξέταση των πραγμάτων, χωρίς να κλεπτόμαστε από αυτές τις άλογες αγάπες ή τα άκρητα μίση. Αυτά είπαμε σήμερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για λίγα λεπτά νομίζω μπορούμε. Νομίζω τα είπαμε όσο γινόταν απλά. Είναι, φαίνονται λίγο βαθιά, αλλά αν τα πούμε και πιστεύω τα είπαμε κάπως απλά, είναι κατανοητά. Αλλά νομίζω είναι πολύ βασικά. Αν καταλάβουμε αυτό το πράγμα, να μην παρασυρώμαστε από τα φαινόμενα, αλλά εμβαθύνουμε στα πράγματα και να τα κρίνουμε με σωστά κριτήρια, παιδιά μου. Έτσι, όχι με επιφανειακά κριτήρια, επειδή το κάνουν πολλοί. Ή ξέρω εγώ, σου λέει το παιδί πώς θα γίνει. Άμα το κάνω αυτό, πάτερ, θα μείνω μόνος μου στο σχολείο, ας πούμε. Αφού όλα τα παιδιά βρίζουν, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να μην βρίζω, θα μείνω μόνος μου. Έτσι, είναι ένα επιφανειακό κοίταγμα. Βλέπετε, τρέχει, ας πούμε, η αγάπη για την καλή γνώμη των άλλων, πριν από τη λογική. Ενώ η λογική του Θεού σου λέει τι, όταν βρίζεις, θα πας στην κόλαση. Αν το δεις λοιπόν έτσι, ποτέ δεν θα βρίζεις. Χαζός είμαι να πας στην κόλαση. Αλλά σε προλαβαίνει η επιθυμία να αρέσει στους άλλους. Και λες, άμα κάνω έτσι δεν θα αρέσω στους άλλους, και βάζει στην άκρη τη λογική του Θεού. Βλέπετε πως μας κλέβει. Και σου λέει δεν γίνεται να μην βρίζεις, και όμως γίνεται. Αν βάλεις τον νόμο του Θεού που λέει, αν πεις βλάκα τον άλλον, τι παθαίνεις. Πας την κόλαση. Το λέει η Γραφή. Αν πεις τον άλλον βλάκα, διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Πιστεύω να το διαβάζετε. Λέει ότι πας στην κόλαση. Άμα για ένα βλάκα πας στην κόλαση, λοιπόν θα βρίσεις ποτέ. Όχι. Γιατί βρίζουμε τότε? Γιατί σου λέει, άμα δεν βρίσω θα με θεωρήσουν έξω από την παρέα τους, δεν θα με έχουν κοντά τους, ξέρω εγώ, και χίλια δυο. Να πως μας τα πάθη σκοτίζουν το νου μας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό νομίζω αυτό το μάθημα σήμερα να το καταλάβουμε. Να τα κρίνουμε όλα με βάση αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι αυτό που μας λέει ο κακός εαυτός μας ή ο κόσμος ή ο διάβολος. Ορίστε. Δηλαδή σε μια ευεργεσία παραδείγματος, αν κάνει κάποιος μια ευεργεσία, για ποιους λόγους, για να τον επενέσουν ή πρέπει να εξετάσουμε τα κίνητρα. Ακριβώς. Γιατί το κάνουμε. Σας το είπα προηγουμένως. Βέβαια. Μπορεί να φαίνεται καλό για τον κόσμο και να μην είναι καθόλου καλό για τον Θεό. Και να χάνεις δηλαδή και την ψυχή σου. Και καλύτερα να μην το έκανες. Σας είπα το παράδειγμα με το ίδρυμα. Α φτιάξουμε ένα ίδρυμα για τους ναρκωμανείς. Είναι καλό. Αν δεν το κάνουμε με υπακοή στον Θεό, με υπακοή στον πνευματικό μας, με πολύ προσευχή, με αφάνεια, όχι να προβάλλουμε τον εαυτό μας, να καλέσουμε τα κανάλια, να το γράψουμε εφημερίδες, τότε τίποτα δεν κάνουμε. Να το κάνουμε δηλαδή με βάση τις οδηγίες του Χριστού, γιατί υπάρχουν σαφείς οδηγίες στη γραφή. Πώς θα κάνεις το καλό, πώς θα το κάνεις. Δεν είναι απλώς τι θα κάνεις. Ο κόσμος λέει κάνε το καλό και όπως το κάνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν το κάνεις με καλό τρόπο, δεν είναι καλό. Είναι και κακό, είναι αμαρτία. Επομένως, βεβαίως, και αυτά που ο κόσμος τα θεωρεί καλά, και όχι μόνο τα κίνητρα, αλλά και στην πορεία πώς θα το κάνεις. Ξεκινάς με καλό κίνητρο. Πολλοί ξεκινάνε με καλά κίνητρα, να βοηθήσουμε τα παιδιά σου, τις ναρκωμανείς. Ωραία, όλοι το θέλουμε. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Να κάνουμε μια ιστορία, ένα ίδρυμα, ξέρω εγώ. Ναι. Τι θα δώσεις τα παιδιά εκεί πέρα, πώς θα τα θεραπεύσεις? Τι θα τους βάλεις σαν οδηγό για να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά, ας πούμε? Πώς θα τα ξεφύγεις? Είχαν κάνει μια τέτοια συζήτηση στην τηλεόραση και λέγανε σωρό ιστορίες, φιλοσοφίες. Και παίρνει ένας ναρκωμανής και σου λέει: τι είναι αυτά που λέτε, λέει? Ένα πράγμα, να ξέρετε, εμένα με έβγαλα τα ναρκωτικά. Έπεσα στα γόνατα και προσευχήθηκα και μπήκα στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν βγει, δεν σε βγάζει από τα ναρκωτικά. Πολύ απλά το πέτω παιδί. Αν δεν δώσεις αυτό στο παιδί, τσάμπα έκανες ό,τι έκανες. Πήρες και τα λεφτά του ελληνικού λαού, τα κατασπατάλησες. Έτσι, τίποτα δεν κάνεις. Επομένως, και στην πορεία πώς θα κάνουμε το καλό, με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Και στο τέλος, αφού θα το κάνεις το καλό πάλι, πού θα το δώσεις τη δόξα, σε ποιο θα την αποδώσεις τη δόξα, στον εαυτό σου, πάλι απέτυχες. Πρέπει να τη δώσεις τη δόξα στον Θεό, να πεις δόξα του Θεού που το κάναμε αυτό. Όχι να προβάλλεις τον εαυτό σου, να πεις μπράβο μας, τα καταφέραμε, μόλις θεραπεύσαμε τους ναρκωμανείς. Όχι. Έτσι, λέει στην κλίμακα, πριν κάνεις το καλό, σε πολεμάει ο διάβολος με το να το αναβάλεις και να μην έχεις και σωστά κίνητρα. Πες ότι έχεις σωστά κίνητρα και δεν το αναβάλεις, το βάλεις μπροστά. Στη διάρκεια που το κάνεις το καλό, πάλι σε πολεμάει να μην το κάνεις με καλό τρόπο. Και ο καλός τρόπος, ξέρετε ποιος είναι, με μια λέξη, είναι η υπακοή στο Χριστό. Όταν το κάνεις με υπακοή στο Χριστό και στο πνευματικό, το κάνεις με καλό τρόπο. Και αφού το κάνεις, σε πολεμάει με την καινοδοξία. Να πεις μπράβο στον εαυτό σου, έτσι να φουσκώσεις και να υπερηφανευτείς. Οπότε πάλι το χάνεις. Προσέξτε, ο διάβολος χαίρεται πάρα πολύ με τα καλά έργα. Και με τα ενάρετα έργα, ο διάβολος της καινοδοξίας, γιατί σου λέει, α, τώρα θα δεις τι θα πάθει αυτός. Άστο να κάνει όσα θέλει, και προσευχές και νηστείες, θα δεις τι θα του κάνω εγώ. Και έρχεται στο τέλος και σε κλέβει με την καινοδοξία, με την υπερηφάνεια, και σου λέει, α, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι πολύ σπουδαίος, είσαι πάνω από τους άλλους, και τα χάνεις όλα. Καταλάβατε. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση και αυτό που είπαμε, καθαρός νους. Καθαρός νους και να μην παρασυρώμαστε από τίποτα. Γιατί θα έρθει και ο άλλος και από την καλή την καρδιά θα σου πει μπράβο, τι καλός που είσαι. Αλλά δεν πρέπει να το χάψεις. Άμα το χάψεις, τα χάσεις όλα μετά. Χάνεις το μισθό σου από το Θεό. Ναι, δεν είσαι. Πολλές φορές η ψυχή ενημερώνεται από το Θεό αν κάτι είναι καλό ή όχι. Αυτό πώς μπορούμε να το ξέρουμε? Λοιπόν, η ερώτηση είναι, μερικές φορές είχα πει σε κάποια ομιλία, τώρα δεν ξέρω πώς το είχα πει και σε ποια συνάφεια, είχα πει ότι η ψυχή πληροφορείται μερικές φορές αν κάτι είναι καλό ή όχι. Ναι, αλλά για να είμαστε σίγουροι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην ψυχή μας μόνο. Σας είπα, θα τα κρίνουμε όλα με βάση αυτά τα πέντε πράγματα. Με βάση το φως της λογικής, το φως του Θεού, το φως της προσευχής και της χάρης του Θεού και με το φως της ερώτησης στον πνευματικό μας, με το φως του πνευματικού μας. Τότε είμαστε βέβαιοι, έτσι, να μην βασιζόμαστε μόνο στην ψυχή μας, γιατί σου λέει η ψυχή μου, μου λέει αυτό το πράγμα. Στάσου. Και άμα η ψυχή σου είναι άρρωστη, και άμα η ψυχή σου έχει μέσα τη ζήλια, έχει φθόνο, έχει κακία, άρα είναι σκοτισμένη, άρα δεν σου λέει σωστά πράγματα. Μπορεί να σου το λέει όντως, βέβαια. Αλλά τι λέει ο Χριστός μας, από την καρδιά λέει βγαίνουν οι πονηροί λογισμοί. Κακίες, φθόνοι, ζήλες. Μπορείς να την εμπιστευτείς από την καρδιά? Δεν μπορείς. Έλεγε και ένα τραγούδι, δεν ξέρω, το λέγανε τα παιδιά, άκου λέει την καρδιά σου. Μα άμα η καρδιά σου είναι άρρωστη, θα σου πει άρρωστα πράγματα. Δεν μπορεί να ακούς την καρδιά σου. Κάντε άγια την καρδιά σου και μετά και πάλι δεν θα την ακούς. Πάλι θα ρωτάς. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος που είχε καθαρίσει την καρδιά του και όμως λέει πήγε στους μεγάλους Αποστόλους για να τους εκθέσει τη διδασκαλία του, μην τυχόν κάνει λάθος, μην τυχόν σφάλει κάπου. Και ενώ ήταν πολύ άγιος, είχε φτάσει στη θέωση, μέχρι τρίτου ουρανού είχε ανεβεί, και όμως είχε τόση ταπείνωση, δεν είπε κοίταξε εγώ είμαι πάνω από τους άλλους, τι θα τους ρωτήσω τώρα, κάθε άλλο. Πήγε στον Απόστολο Πέτρο και στους άλλους που λεγόντουσαν στήλοι της Εκκλησίας και σου λέει κοιτάξτε, λέω αυτά τα πράγματα, μήπως κάνω κανένα λάθος, να μου πείτε. Και του λένε όχι, είσαι εντάξει, προχώρα. Αυτό θα πει ταπείνωση, ε? Γι' αυτό μην εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, ιδίως εσείς οι γυναίκες, το παθαίνετε νομίζω αυτό περισσότερο. Επειδή υπάρχει, ας πούμε, συναισθηματικός κόσμος πλούσιος και λες πω πω τώρα αυτός εκεί πέρα μου εκπέμπει μια ενέργεια πολύ άσχημη, πω πω, έχει μίσος, με ζηλεύει, ας πούμε. Στάσου, περίμενε, πολύ προχωράς. Πού το ξέρεις? Μήπως εσύ είσαι άρρωστη και τα φτιάχνεις αυτά με τη φαντασία σου, με την αρρωστημένη ψυχή σου. Έτσι, γι' αυτό να βάζετε πάντα ερωτηματικό στο τι αισθάνεστε. Σου λέει μου βγαίνει από μέσα μου, το καταλαβαίνω. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Πολλές φορές κάνουμε λάθη από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό να τα βλέπετε όλα τα πράγματα ψυχρά με τη λογική και με αυτά που είπαμε, το φως του Θεού, των Αγίων Πατέρων, της Αγίας Γραφής και κυρίως και προπάντων ρωτώντας. Τότε ταπεινώνεται αληθινά ο άνθρωπος, όταν ρωτήσει το πνευματικό. Και τότε κόβονται οι παγίδες του διαβόλου. Η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου είναι να μην ρωτάει ο άνθρωπος. Να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Τότε τον κάνει ό,τι θέλει. Θα τον πάει όπου θέλει. Με πολύ ωραίους τρόπους και θα νομίζει ότι είναι και άγιος ο άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων παν.